Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz. Hadis-i şeriflerden Tergib-i Terhib dersimizde Kitab-ül İlm, ilimle ilgili hadis-i şerifleri, işte ilmin fazileti, okumanın, öğrenmenin, öğretmenin, sohbet dinlemenin, ilim meclislerinde bulunmanın faziletine dair hadis-i şerifleri cem eden bölüme geldik. Bu bölüm de epey hadis-i şerifleri ihtiva edecektir. İlim yoluna çıkmak, Allah için işte okumak, okutmak vesaire çok. Bayağı bu hususta Allah Allah. Çok mevzu vardır hakikaten. Yani inşallah çok istifade edeceğimizi düşünüyorum. Yani 105. hadis-i şeriften numara olarak başlıyor da 242'ye kadar giriyor. Yani bu ne demektir? 100 küsur hadis-i şerif var. 150'ye yakın hadis-i şerif var sırf bu bapta. Yani kendi başına müstakil bir kitap olur. Yani bu konuları birleştirdiğin zaman. An Ebi Hurayra radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hurayra Hazretleri rivayet ediyor. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hadis-i şerif Müslim-i Şerif'te var. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve hakim de ravileri arasındadır. Bize çok faydalı şeyler öğretiyor bu hadis-i şerif. İnşallah amel edebiliriz ölmeden evvel de. Dünyanın fırsatlarını kaçırmayız. Öldük mü bunların hiçbiriyle amel edemeyiz. Yani bir nefes yaşamanın ne kadar faydası var anlayan için. Çünkü bu kadar tergib-i terhib ne demek? Teşvik ediyor işte. Faziletli amellere teşvik eden hadis-i şerifleri cem etmiş bir kitaptır. Faziletli amellerin her biri dünyada olunca faziletli oluyor. Zaten ahirette bunları yapmanın yolu yoktur. İmkanı da kalmamıştır. Böyle bir fırsatı elde olan insan, ne kadar faziletli amel varsa bir şey yapayım da belki ondan kurtulurum. Belki onunla kurtulurum. Bazen çok salih amel gözüken, yani 40 tane haccı var adamın, o kurtarmıyor onu. Bazı adam 50 sene zekat vermiş, o kurtarmıyor onu. Bazı adam 70 sene namaz kılmış, o kurtarmıyor onu. Bazı hafız hoca olmuş, kurtarmıyor onu. Bir de bakıyorsun, ufak bir şeyden kurtuluyor ya. Bu hususta çok mevzular var. Yani 600 sene, 600 cilt kitap yazmış, dini ilmine hızmet etmiş bir müellif musanniften rivayet ediyorlar ya, vefatından sonra görüldüğünde. Yani makamı güzel görülüyor. Gören soruyor yani sen tabii ki güzel makamda olursun, 600 cilt kitap yazdın. Diyor ki onlardan kurtaramadım diyor. Yani niye kurtardın? Bir gün diyor kamışı hukkaya daldırdım, sonra kaldırdım. Baktım yazacağım, tabi o zamanlar elle yazıyorlar. Yazacağım kalemin, yani kamış kalemdir o. Ucuna bir sinek kondu. Meğer sinek susuzmuş. Hani mürekkep sulu oluyor ya sinek. Ben diyor onu bekledim. Yani normalde işte işim var, yazacağım falan. Böyle yaparsın, sinek gider. Ben onu bekledim. Kana, yani kanmasını içti oradan. Ben ondan af olmuşum diyor. Yani Harun Eşit'in hanımı, efendim Zübeyde, validemiz çok hizmet etmiştir. Arafat'a, Mekke yoluna, Medine yoluna, kuyular, şeyler. Bütün paralarını o yola harcadı. Hakikaten sahibetül hayrat vel hasenattır yani. Böyle şimdi bir tane çeşme yapan üstüne sahibül hayrat vel hasenat yazıyor da öyle değil yani. Hakiki sahibetül hayrattır. Ama vefatından sonra görüldüğünde cennette nimetler içerisinde tabii sen böyle nimetler içinde olursun ya. Arafat'ta hacıları suladın ya. Millet Arafat vakfesinde susuzluktan efendim çatlıyor. Oranın sıcağı malum. orada kanallar yapmak o kadar. Hala o kanalları biz ziyaret ettik bir kere yani var. Kalıntıları. Peki de hala istifade ediliyor, edilen tarafları da var. Dedi ki ben dedi ondan kurtulamadım. Neden kurtuldun? Ezan duasını okurdum. Ezan bitince ezan duasını okurdum. Onun için küçük büyük demeden faziletli amellere, teşvik edilen amellerin hepsine insan müşaraat etmelidir. Benim nasıl olsa çok salih amelim var. Bunlar beni kurtarmaya yeter diye düşünmemelidir. Bu avanaklıktır, enayiliktir. Mevla rızasını salih ameller içinde gizledi. Gazabını da masiyetler içinde gizledi. Bazı adam zina yapar, işte tevbeye muvaffak olur, şudur budur, Allah'ın affına çatar. Diyelim ki azaptan kurtulur. Öbür adama bakıyorsun, ayakta bevleder, gider işer, üstüne sıçratır bilmem ne. Ondan dolayı azap olur. Yani ayakta bevletmek zinaya göre çok bir şey değil gibi görünür. Şimdi Mâ yu'azzebâni fî kebîrin buyuruyor ya Bukhara hadisinde. İki mezara rastlayınca bunlara azap ediliyor şimdi. Size sorsam çok da büyük bir şey demezsiniz azap sebepleri için. Ama Allah'ın dinde kebir oldu. Efendi babamız Alaaddin Efendi çok okurdu bunu. Tehsebûnev heyyinen ve indallâh azîm. Bir şeyi basite alırsınız, hafif sanarsınız. Halbuki Allah'ın dinde büyük çıkar. Onun için. Ve bedâlehum minallâhi mâ lem yekûnû yehtesibûn. Hiç hesaba katmadıkları işler ahirette karşılarına çıktı Mevla buyuruyor. Günahlar da öyle yani. Bu günahtan ne olur? Bu önemsiz, bu mekruh. Ondan sonra. Bunda mezhepler arasında ihtilaf var. İşte efendim ben bunu oynarım, ederim, yerim, içerim. Mekruh deyip niye geçiyorsun? Allah'ın istemediği işte. Yani satranç mesela, şatranç üç mezhepte haramdır. Şafii'de de mekruhtur. Yani en azından mekruh olsa, şimdi sigara, adam diyor haram değil ki. Ya haram değil sana. Bütün ulema demiş mekruh. Mekruh demeyen yok, bir tane müstahap diyen yok. Mekruh Allah'ın istemediği bir işte kardeşim ya. İstemediği bir işle yaşayıp ölürsen bu sana iyi gelmez ya. İyi gelmez. Abdestini tutmaz sonra. Yani sigara çok içen, ya sigara içip ölenlerden cenaze yıkayanlar anlatıyorlar. Yani yıkıyoruz yıkıyoruz abdest tutturamıyoruz. Makattan gelip duruyor. Şimdi bu böyle bir rezaletlerde yaşanmaklar var ya. Ne fazileti var yani? Bir tek faziletini sayıyorlar da işte birkaç faziletini sayıyorlar da bir tanesi işte diyorlar ki evine hırsız girmez. Niye sabah kadar öksürür? Bu mudur fazilet yani? Onun için mekruh dedim mi kaçmak lazım, müstehap dedim mi yapmak lazım, farz değil, vacip değil dememek lazım, bundan ne çıkar dememek lazım. Bu kadar hadis-i şerifte de size anlatıyoruz, şu amel var, şu amel var, şu amel. Birinden kurtulursun ya. Bir ilim meclisinde bulunursun cemaatle beraber, bir duaya amin dersin kurtulursun ya. Onun için dünya amel yeridir. Ahiret ceza, yani karşılık demektir. Ceza yeridir. Birbirine karıştırmayalım. Çalışma zamanında yatanlar, hasat zamanında hasret biçerler. Pişmanlık ve nedamet. Mahsul ne olur? Ancak ah vah, başka mahsul yok. Ekmedi ki. Burada amel etmeyenler, ne bekliyorlar ahiret? Ne zaman amel edeceksin? Biraz daha var, biraz daha var. Ne kadar daha yaşayacaksın? O belli değil. Her an ölebilir misin? Ölebilirim. Şu sevapları, amelleri, hatta farzları, vacipleri millet bırakmış. Buna ne vakit yapmayı düşünüyorsun? Henüz düşünmüyor. Ulan sanki sana evlenme mi teklif ettik? Neyi düşünmüyorsun? Farz, vacip diyoruz adama, hala yaparız, yaparız. Recep-i Şerif geldi, yarılanıyor. Yani hatta yarın gece 15. gecesidir. Salı çarşambaya bağlayan gece. İnşallah yarınki mübarek gece Allah Teala Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurduğu gecelerdendir. İdris Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı gecelerdendir. Çok da acayip kıssası var İdris Aleyhisselam'ın. Ben bunları evvelce bir sohbette anlatmış idim. O sohbeti yarın verecekler inşallah. Saat 8.30'da bundan sonra sohbetler akşam. Gerçi Şifa-ı Şerif dersi vaktidir. Ve lakin 15. gecenin çok faziletleri vardır. Salih amelleri vardır. İnşallah diğer 15. gecenin namazı ve ibadetleriyle ilgili sohbetten de verirler. Onu da ona katarlar. Yani 15. gecenin namazı, gününün orucu, gününün namazı. Bunları da evvelce yaptık. Geçen perşembe de yaptık, evvelce de yaptık. Geçen perşembenin o 15. gece yani yarınki geceyle ilgili bölümünü de eklesinler. Eklesinler, o hadis-i şerifleri okudum ya. Millet unutur onu perşembeden salıya. Faziletli amellere teşvik etsinler inşallah. Lale Gül'dekiler gayret ediyorlar, çalışıyorlar size hizmet etmek için. Böylece makbul amellere rağbet edelim. Bir tane 15. geceye Recep'in yarına çıkacağımız belli değil. Bakalım kavuşabilecek miyiz bir daha sene? Niceleri geçen seneden kavuşamadılar. Allah'ımın en sevdiği gün Recep'in 15'i. Yani bu çarşamba gün. Gece önce geliyor ya, yarın gece 15. gece, gündüzü çarşamba oluyor. Sırf o günün orucu, sırf o günün namazı, ne ibadetleri var ya, gecesinin ne amelleri var. 14 rekat namaz var mesela, acayip müjdeleri var. Kılalım, ne var ya? Ne var ya, faziletli ameller. Bir de baktın, 40 senelik namazdan kurtulamazsın, bir 15. gece namazından kurtulmuşsun. Yani bunlar ahirette olmayacak işler değil. Baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani fahişe bir kadının, hayatı fahişelikle geçmiş bir kadının, susamış bir köpeği gördüğünde, ya benim susuzluğum buna da vurmuş düşüncesiyle kuyunun ağzına gelmiş. Köpek kuyudan nasıl su çekecek? Kovası yok, şey yok, ipi yok, sapı yok. O kadın ne yapmış? Başında yaşmağı varmış, başörtüle. Efendim, o yaşmağını çıkartmış. Ayağındaki ayakkabıyı da çıkartmış. Suyu neyle tutacak? Yani demek ki o başörtüsünün şeyine ulaşacağı yerde belki de. Yarım metre, bir metre ama köpek için bu mümkün değil. Kalkmış onu, başörtüsünü sarkıtmış. Ayakkabısıyla biraz içinde kaldığı kadar su çekmiş. Köpeği su varmış. Feşekerallahu la, fegafarallahu la. Bir fahişe ömrü begiye. Beni İsrail'de begiye. İşi gücü zina. Allah Teala o köpeğe su vermesinden dolayı onu teşekkür etti ve onu bağışladı bir kota zinasını. Bu Buhari ya. Bu Buhari kardeşim. Sen ne konuşuyorsun? Benim konuştuğumun her şeyin sahihte delili var. Allah affediyor. Yani sen tabii o zaman her günah yaparsam yapayım, bir köpek yedireyim, bir kedi içireyim. O mantık değil. Biz onu konuşmuyoruz. Ama böyle cilve-i Rabbaniler oluyor. Onun için her iyiliği yapmak lazım demek istiyorum. Ben az namazım var, orucum var bilmem ne. Bir şekilde affolurum, cennete girelim bilmem ne. Köpekten bana ne, şimdi köpekten mi uğraşacağım dememek lazım. O köpeğe de bir su vermek lazım yani. Ben onu anlatıyorum size. Dediler ya Resulallah, köpeğe su vermekte de bu kadar müjde mi var? Buyurdu tabii ki var. İnnelik. Liküller kebidin ratvetin ecrun. Her yaş ciğerin su arılmasında ecir var. Bu da canlı değil mi hayatta? Canlı. Ciğeri yaş. Yani kuruyunca ölüyorsun ciğer. Yaş ciğer ölmemesi için su vereceksin. Yani yine Bukhari 99 adam öldürdü. Bukhari ya, bunu kim inkar edebilir? Hoca efendinin bir icazette bu onu anlatıyordu. Aşağıdan da Of'un meşhur bir hocası. Demesi mi? Böyle uydurma rivayetleri de niye anlatırlar? Zavendikli Musavendik hocamız da dayanamadı. Çünkü o karşısındaki biraz cahil hocalardan. Hemen dedi. İyi derdi, öyle bile sinirlenir de şey vardı. Bu hadis Buhari'dedir, sen nasıl uydurma dersin? Ya adam bilmiyor ki Buhari'yle. Bir şey de haberi yok. Koca İmam Gazali Buhari göğsünde öldü ya. Allame-i Cihan, koca İmam-ı Gazali. Ya her şeyi biliyor ama sonuna kadar okuyor. Yani Buhari göğsünde gel öldü yani. Sen şimdi ya, Mustafa Aslan oğlu olsan Buhari'yi beğenmezsin. Seni kim beğenmiş? Şimdi bu Buhari'de geçiyor. Adam 99 kişi öldürdü kardeşim. Belki bilmiyorum, Kitab-ül İlim'de, zikir meclislerinin şeyinde burada da gelebilir. Yani tergibe uygun çünkü bazen. Meşhur hadis, ben eskiden beri anlatmışım. Şimdi vaktim o kadar tahammül etmeyecek buna. Peki bu adam ne laf oldu? Hani bir alime sordu, dedi senin tevben yok, onu da öldürdü, 99 öldürmüştüm dedi, seni de öldüreyim bari imamesiyle yüz etsin dedi. Başka bir alime gitti, ona dedi ki 99 adam öldürmüştüm dedi. Gittim bir hocaya dedi, dedi bana ki affı olmazsın sen. Onu da öldürdüm, sinirimi bozdu dedi. Beni ümitsiz etti dedi. Yani sanki bu hocaya demiş oluyor ki 101. olmama gayret et. Bu da dedi ki ona, sıyrılmak için ilmi de yetmedi çok. Ama işte ilmin yetmediği yerde havaleyi bileceksin. Havaleyi bilmediğin zaman kafa gider. Adam seni öldürecek. Su gibi adam öldürüyor. Havaleyi bileceksin. Şu alim bu konuyu bilebilir. Şu konuda falan zattan istişare edebilirsin. Buna sorabilirsin. Demeyi de bilmek lazım. Şimdi bana adam bilmedi, cahil mi desin? Onun için atayım kafadan bir fetva. Böyle şey olur mu? Yani şimdi çoğu hocalar böyle yapıyor şu an. Bu işi bilmiyorum, bu konuyu fetvacılarla, fıkıhçılarla bir istişare edelim diyenine pek rastlamadım. Efendi Hazretlerine rastladım mübarek. Bildiği konuda bile kitaba bakalım, hocaya soralım. Bildiği konuda bile. Takvalık budur. Şimdi atmasyon serbest. Herkes müftü olmuş. Müftüler fetva bilmiyor, bir şey bilmiyor. Aç bakalım. Kenzüttaki Tebiyyünül Hakaik'i okuyabilir mi? Veda-yus Sanayi'den haberi var mı? Okusun bir ibare, bir şey okuyamaz müftüler. Nasıl fakir olacak? Fıkıh bilmeden fakir mi olur? Diyanetin ilmi halinde 40 tane yanlış var. Onu okuyup da müftü mü olunur? Yani zaman böyle. Havale etti yani. Dedi ki benim bu hususta ilmim yetişmeyebilir. Sahabe-i kiram böyle yapıyordu. Adam, Abdullah bin Amir bin As'a gelmişti Mısır'da. O Sabih denen işte bir bidatçı. Müteşabihattan sordu. Er-Rahman-ı Ala Arşisteva. Müteşabihattan. Dedi bunun ilmi bende yok. Koca. Sana desem, Abdullah bin Amir bin As'a, Amir bin As da olabilir babası çünkü Mısır'da oydu yani. Oğlu Mısır'da pek kalmadı. Ama Amir bin As'ta demek yani büyük sahabe. Dedi bunun ilmi bende yok, seni bilene göndereyim. Ta Mısır'dan aldı, heyet ona yanına eşlik eden adam verdi. Gönderdi onu Medine, Hazreti Ömer dönemi. Radıyallahu anh. O da müteşabihattan sorunca Hazreti Ömer'de bir siniri bozuldu. Sobayı bastı buna. Dedi bununla kimse oturmasın, def olsun gitsin. Müteşabihatı karıştırıyor. Şaşırdım kaldım şimdi. Er-Rahman-ı Ala Arşisteva'ya bu Vahabiler, İbn-i Teymiye sapığı diyor ki oturdu diyor aşağı. Bir Vehhabiler diyor. Oturdu yerleşti diyor. İstekarı yerleşti diyor. Halbuki Sahih Müslim bu ha. Sahih Müslim onları da bağlar, herkesi bağlar. Ki onlar da onu kabul ettiğini zannediyorlar. Sahih Müslim de ne diyor? Bu müteşabihtir. Ben de bunun ilmi yok. Ömer'e gönderiyorum. Şimdi Amr ibn-i As anlamadı bunu. Oturdu manası veremedi buraya. Hazreti Ömer böyle bir mana var diyemedi buna. Müteşabih. Mâ ya'lemü tevîlehu illallah. Tevilini Allah'tan başkası bilemez müteşabihatlerin diyor. Ali İmran suresinde. Bu Vahabiler nereden bildi tevilini de oturdu diyor. Bu çok acayipme gitti bu istidlal. Yani Sahih Müslim'de geçiyor. Müteşabih olduğu kesin o zaman. Sahabe böyle dedi. Hazreti Ömer de böyle kabul etti. Tamam onlardan ileri alim mi var? Müteşabihi de Allah'tan başkası bilemez. Sen nasıl diyorsun Allah oturdu? Haşa. İşte bu alim akıllılık etti. Dedi ki sen dedi git şeye, efendim falan yerde bir işte mağara mıydı neydi o zaman itikafa girmiş veliler var. Eski ümmette oldu bu Beni İsrail'de yani. O zamanki velilere rahip diyorlar yani, ruhban diyorlar. Tabii hak din üzere olanları konuşuyoruz tabii. Şimdiki papazları konuşmuyoruz. İslam yani Efendimizin şeriatı gelmeden evvel onlar hak din üzere olan idiler. Orada dedi belki onlarla af olursun. Bak şimdi oradan kalktı. Yola gitti. Tam yolun yarısına geldi. Azra Aleyhisselam geldi. Dedi ki ecelin geldi. Hadi fut gitti. Fakat o adam tam ölmeden evvel, hani biliyorsun insanlar son bir hareket yaparlar. Ölmeden evvel çok önemlidir. Vasiyeti, son kelamı, son sözü falan. Adam da gitti. Fena ebi sadrihi nehveha. Göğsünü ne yaptı? O gideceği hedefe doğru çevirdi. Artık ben ölüyorum. Tevbe etme imkanım da kalmadı. Bari ben tevbe eden o velilerin, o alimlerin hürmetine af olurum belki dedi. Yani yolu güzergahı ne tarafsa ona dedi mesela şu tarafta Bağdat'ta vesairede o tarafa yüzünü döndü, göğsünü çevirdi, öldü. İşte melek فَقْتَصَمَتْ ف۪يهِ مَلَاكَتُ رَحْمَتُ وَمَلَاكَتُ رَحْمَتُ Rahmet melekleri geldi. Adam tövbe etmeye gidiyordu. Biz bunu cennete alacağız. Azap melekleri geldi. Sen ne diyorsun? 100 kişi öldürmüş. Biz bunu cehenneme alacağız. Ruhunu. Mevla bir hakem melek gönderdi. İkiniz de durun bakalım iki taraf. Ne olacak? قِيْسُ مَا بَيْنَهُمَا Çıktığı yol, günah işlediği yer, gideceği yer, varacağı yer, sohbet yeri, ilim meclisi, Evliyaullah'ın efendim zikir dersi. Orası da af olacağı yerdi yani karışsaydı o zikre. Tevbe edenler arasında. Taibinden olacak. İnnallâhi yuhibbü tevvâbîn. Allah taibleri sever. Taibü habibullah. Günah etse de tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Hakiki edebilirse. Taibü müneddem kemellâ dembele. Günahından tevbe eden hiç günah yok gibi. Bunlara göre adam Allah'ın sevgilisi olmaya gidiyordu. Fakat eceli geldi. Ömrü kifayet etmedi. Melek ne dedi geldi hakem melek? Ölçün iki tarafı bakalım nereye yakın düşecek? Ölçtüler bir karış gideceği yere yakın düştü. Bir rivayetlere göre geriye yakın düştü. Çıktığı tarafa da Mevla gideceği tarafa vahyetti. Feuhallah ilahaziyen tekarrabi sen biraz yaklaş toprakları Allah lastik gibi çeker. Veuhallah ilahaziyen tebaadi oraya buyurdu ki çıktığı yola biraz uzaklaş. Ve böylece fevecedû ilâhâzî ekrabe bi şibrin fegufira lehû. Gideceği yere bir karış yakın bulundu. O da Mevla'nın cilvesiyle yine bakıyor. O da var. Affedecek ya kulunu. Affedildi. Deminden beri konuştum. Bu Buhari'dedir ve sahihtedir. Yani ne demek istedim? Hangi amellen af olunacağını bilemezsin. Sohbet meclisine, ilim meclisine, zikir meclisine bu IŞİD belası bilmem ne, tehditler, şu memleketin başında gelen sıkıntılar, referandum öncesi gibi tehlikeler. Yani derneğimize gidemeyecek hale geldik. İlim meclisinde, zikir meclisinde toplanamayacak hale geldik. Şu memleketin halini görüyor musunuz? Hiç işler acısı değil. Allah selamete çıkarsın. Onun için yani o cemaate gelmek ne demek işte anlıyor musun? Orada ne salih insanlar geliyor. Mübarek zatlar geliyor, takva insanlar geliyor. Sen de geliyorsun o zikre bizim Yesevi Derneği'nde, Hayder'de. Yine başlayacağız inşallah. Miraç gecesi oradayız inşallah. Miraç gecesi çok önemli. 27. gece. Hep toparlanalım gelelim af oluruz inşallah. Evvelce 1. geceyi de yapıyorduk. 15. geceyi de yapıyorduk. Ne güvenlik varmış memlekette ya. Biz anlamadık kıymetini yani. Fırsatlar ganimettir bu demekmiş demek. Elimizden çıkıyor bak. Daha iyiye gidiyoruz derken daha kötüye gittik. Rahat rahat sohbet edemiyoruz ya. Güvenlik tehlikesi bilmem ne. O saldıracak, bu saldıracak. Bu FETÖ içine etti bütün şey. Yani ne emniyet kaldı, ne askeriyet. Şimdi. İstihbarat kalmadı, bir şey kalmadı. Her tarafta bunun adamları, işte onu at, bunu sat derken, hükümet ne yapsın? Kolay mı bunu düzene bir daha sokmak yani? Binlerce, on binlerce insan çıktı işten. Yerine gelen de ondan mı, değil mi belli değil. Böyle bir sıkıntı var Allah Teala bir an evvel. Bunların gizlilerini de teşhir etsin de, bir selamete çıkalım yani. Buna dua diyoruz. Hükümeti bu işte muvaffak eylesin. Amin. Yani bir ilim meclisine derken, hani zikir meclisine, Allah dostlarının bulunduğu meclise giderken, bir karış yakın düştüğü için öldüğü noktada, halbuki hiç onlara gidemedi, o evliyayı göremedi. Ama Allah affediyor. Neden? O azim ve niyetle illa tövbe edeyim diye, o kadar yola niye gidiyor o zaman? Yani uzak da bir yol. Baksana yolda ömrü yetmedi yani. Ama adam tevbeye azmetti. Azmettiğinden zaten bu af oluyor. Ama ben oturduğum yerde azmetmekle olmuyor. İşte bak oraya gideceksin Evliyaullah'a dedi. Yolculuk lazım oldu orada. İlim talebi için rihlet bahsi gelecek. Ondan sonra zikir meclisine Allah dostlarını görmek için, buluşmak için gitti. Teşvik edilen haberler. Bir şeyi eksik etme. Ne kadar günahkar olsan ben tevbe ettim af olurum zannetme. Diğer amelleri de yap. Şunu yapan af olur, bunu yapan af olur. Dünya kadar. Yani bu usta bir risale yazmamız lazım. Esbab-ı mağfiret. Esbab-ı mucibat-ı mağfiret. Af olunmayı gerektiren faziletli ameller hadislerde. Yani şunu toplasak ne? Neye yetişeceğim başım? Dünya kadar kitabım ortada kaldı yarın. Neye yetişeceğim Allah'ım? Bana ne kadar bereketli vakitler versen kurban olduğum Allah'ım. Ben bu hizmet etsem bu dinimize. Yani af olunmanın çok sebebi var. Bir insan yani bunu da yapmayayım dememen belki ondan af olursun. Büyük bir ibadetten af olmasın. Ufak gördüğün bir ameli salihten af olursun. Deliller okuyorum sana. En büyük günahları okuyorum sana. Zinadan, adam öldürmekten bahsediyorum sana. Af olmaktan ümidini kesmemek lazım. Ama bir daha yapmamaya azmetmek lazım. Nasuhil tevbesiyle. Allah'a dönmek lazım. Şu Recep-i Şerif ayında. Her gece Rabbimizin Recep benim ayımdır. Kul benim kulumdur. Bu ay tevbe ayıdır. Af isteyenlere müjdeler olsun. Recep-i Şerif kitabında, Lale Gül dergisinde yazdık işte. İkindi akşam arası istiğfar. Mutlaka yapın Recep'in istiğfarla. Yani 7 keredir ama bir kere bile okusan günahlarını yakıyor ya. Yakıyor. Günah bırakmıyor. Tevbe-i abdün zalimin yani uzun istiğfar. Kaçıncı gün oldu ya? Yarısına geldik. Hangi ikinden sonra okudunuz? Burada sana bir rivayet geldi yani. Men belegalehu anillahi faziletü. Hadis-i şerifte buyuruyor. Faziletli bir rivayet geldi sana ulaştı. Amel et mübarek adam. Ya, sahih yani kaynağı kuvvetli. Ali el-Kari de onu kabul ediyor. İmam Demiri hadislerdendir. Hayatül hayvan sahibi. İmam Demiri naklediyor. Var kaynağı. Yani sen şimdi af olma bahane aramayacak mısın? Teşvik edilen ameller. Yapmak lazım. Şimdi mesela burada yine teşvik edilen amellerden çok önemli. Bu hadis-i şerifi başlıyorum. Men neffese an müminin kürbeten. Yani ilimle ilgili konudan sebep hadisin tümünü alıyor tabii. Ama ilimle ilgili konu yarıdan sonra gelecekken hadis-i şerifin tümünü efendim sallallahu aleyhi ve sellem bazı konu üzerine ihtisas yapan eserler o hadis-i şerifin mahalli istişadını kendine delil olacak noktayı alırlar. Biz de bazı kere tatvilden ihtiraz için yapıyoruz. Ama tabii hadis kitaplarında hadis-i şerif başından alınır. Ravi nereden başladı? Şimdi buradan başladı. Burada da şimdi 4 tane faziletli amel bulacağız. 4 tane. Bu hatta 5 tane. Şeyde ayrı sayarsan efendim vallahu fe'al abdi 6 tane faziletli amel. Bu hadis-i şerifte 6 tane faziletli amel. Ama ne acayip faziletli. Birisi müminin sıkıntısını gidermek. İkincisi müslümanın ayıplarını örtmek. Üçüncüsü zorda kalana kolaylık etmek. Dördüncüsü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için yardım etmek. Beşincisi ilim tahsili için yola gitmek. Altıncısı Allah'ın evlerinden bir evde zikir için, ilim için toplanmak. Bak, 6 tane faziletli ameli şu anda bu hadis-i şerifle beyan edeceğim inşallah size. Şimdi bu 6 tane müjde var ya, yani 4-5 satırlık bir hadis-i şerif, samimi söylüyorum, bir adamı ebedi ahiretini kurtarmaya yeter. İbedi ahiretini, sonsuz saadetleri icap eder. Velakin men yamel. Amel edenler de. Ve kalilun men yamel. Amel eden azdır. Men neffese. Kim? Tenfis. Tenfis nefes aldırmak. Nefes de Arapça biliyorsunuz. Yani kelimelerimizin hepsi Arapça. Nefesimiz Arapça ya. Elhamdülillah. Bundan çok mutluyuz. Nefes aldırmak. Yani adam darlandı da bir nefes aldır adama. Men neffese kim? Yani ezale yani giderirse demektir. Nefes aldırdı yani giderdi açtı. Ama müminin bir imanlı Müslümandan kürbeten bir sıkıntıyı. Hangi sıkıntılardan? Münkürabit dünya. Tabii ki dünya sıkıntılarından. Sen ahirette, tabii ahiret sıkıntılarını da giderenler olur. Peygamberler, alimler, şehitler şefaat edip ahirette de adamın sıkıntısını giderir. Şu anda biz dünyadayız. Dünya sıkıntılarından birini giderirse neffesallahu Allah da açar anhu o kişiden kürbeten bir sıkıntıyı min kürabi yevmil kıyame. Şimdi kıyamet günü çok sıkıntıları var. Sen bunu yaparsan Allah da senin kıyamet günü bütün sıkıntılarını açar buyurmuyor. Dikkat. Bir müminin bir sıkıntısını açtın mı? Allah da senin kıyamet gününde düşeceğin çok sıkıntılar olacak. Hesapta, mizanda, sıratta, kul haklarında, mazalimde. başına çok bela gelecek. 50 bin sene sürecek hesabın. فِيَ مِكَانَ مِقْدَارُ 50 الْفَسِ O günün miktarı 50 bin senedir buyuruyor ayet-i kerimesinde. E şimdi burada bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce sıkıntı üzerimize yönelecek. Allah dertlerimizi kaldırsın. Esas kıyamette sıkıntılarımızı açsın. Çünkü oranın sıkıntısı daimidir. Buranın sıkıntısı geçicidir. Ağası da ölüyor, paşası da ölüyor, saraydaki de ölüyor, çöplükteki de ölüyor. Ama ahirette nasıl? Ölüm de yok. Şimdi bir Müslümanın sıkıntısını açtın mı, Allah Teala da senin kıyamet günü mesela çok önemli bir sıkıntı. Mizanda sevap günah tartılıyor. Senin sevap tarafı biraz hafifte kaldı. Seçim sonuçlarından daha heyecanlı tabii. Sol taraf yukarı doğru ibre gidiyor. Sandıklar açıldıkça sola konuyor. Sandıklar açıldıkça sola. Ay vah! Hani sevap tarafı denk gelse bile kurtaramıyorsun. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ Sevap taraflarında tartılanlar ağır gelirse فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Ancak onlar felaha ererler. Ağır gelmek de bir taneyle olur. Şimdi bile ha bu referandumda bile bir eylem kazanabilir. Tek rey. Desen ki geldi 10 milyon 10 milyon bir tanesi oldu 10 milyon 1. Yani şimdi bu da bir acayip. Bu ekseriyeti temsil etmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor deniyor ama ben de şunu kıyas ediyorum. Şimdi sevapta bir sevap ağır gelsek cennete götürüyor. Bir günah ağır bassa öbür tarafa cehenneme götürüyor. Bunu da düşündüğün zaman ilginç oluyor yani. Bu birin çok önemi var. Birin çok önemi var. Şimdi efendim kıyamet günü bu ne biçim sıkıntı? Seçim sonuçlarına mı benzer? 40 tane seçim geçirdik. O da çıksa yaşadık, bu da çıksa yaşadık. Ama sen şimdi sol taraf bir ağır bassa gittin cehenneme. Nasıl yaşayacaksın ateşin içinde? Onun için ahiretin sıkıntılarını öne alalım. Milletin ahiret dertleriyle hemhal olması kalmadı. İşte ahiret düşünen de kalmadı, vaaz eden de kalmadı. Fuzuli fuzuli konular. Sen ne ya işin ya? Siyaseti gitsin siyasetçiler yapsın. Sen hoca adamsın. Bir kişiyi cehennemden kurtarmaya bak. Hacısı, hocası, tefsiri, hadisi, fıkıhı bırakmış. Herkes siyaset peşinde. Ya kardeşim ne bela zamana kaldık ya. Ama 150 sene evvel, 200 sene evvel İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri buyurdu mu? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Şimdi fesat koptu diyor, ortalık bozuldu diyor 200 sene evvel. Şimdiyi görse ne diyecek? Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Hadis, tefsir, fıkıh köşede kaldı diyor 200 sene evvel. E sen niye hocalara, hacılara çatıyorsun? Efendim şalvarlı, cübbeli bizim bu kadar mübarek hocalarımız, vekillerimiz var her tarafta. Ama ben demiyorum ki, eğer alim, eğer abid bu şanda, bu zaman alimi de, sofisi de diyor, hepsi şeye düştü. Fesada düştü. Şimdi tefsir, hadis, fıkıhtan okumuyor. Millete başka şeyler konuşuyor. Üç kişi yanına geliyor. Ona abdest, namaz anlatacak yerde şu şöyle, bu böyle. Şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Ya sana ne? Siyaset yapanlara dua deriz. Salahları için, hidayetleri için, irşatları için, istikametleri için, muvaffakiyetleri için, başarıları için, muhafazaları için, korunmaları için, himayeleri için, kafirlerin şerlerinde dua ederiz. Bireyimiz var. Onu da doğru bildiğimiz yere veririz. Boşaltmak da yok. E tamam. E sen şimdi kardeşim bir adam sana geldi. Ona bir ayet hadis okudan mübarek. Hoca efendi vekil olmuşsun ya. Ne işin var sen siyasetle? Ne vekilisin sen? Milletvekili misin? Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekiliyim diye geçiriyorsun. Mahmud Efendi'nin vekiliysen Mahmud Efendi ayet hadis okuyordu. Sen de ayet hadis okuyacaksın. Bak burada hadis-i şerifler var. Kıyamet gününün sıkıntıları nasıl açılır? Şu anda mevzumuz bu. Bu adam belki bir dakika sonra ölür. Belki itikadında bir fasitlik var. Bir amentüden bir şey anlat. Efendim hemen iyi. Yani hiç olmazsa derdi. İlk tanıştığımızda hiçbir şey konuşamayacak vakit yok. Bir daha adamı göremeyiz falan filan. İman İslam Risalesi kendi hazırlamıştı. Bir amentüden kolay bir şey der. İman İslam Risalesi'nden hemen kısa bir şey adamı imanını bir tavsiye edelim. Efendi buydu. Ama şimdi bakıyoruz, herkes işini bırakmış, siyasetle uğraşıyor. Buna ne anlaşılıyor bundan ya? Şimdi kardeşim, riyasetle uğraşıyor işte. Baş olma sevdası. Cemaatler arası ihtilaflar. Şurada iki vekil var, burada üç vekil var. Şunun cemaati az, şunun cemaati niye az? Mevzulara bak yani. Bir adamı kurtarmaya bakalım. Bak bir hadis-i şerif okursan adam kurtulur. Bir müminin sıkıntısını açan Allah kıyamet günün dertlerinden bir sıkıntı açar. Şimdi mesela bu sıkıntılara misal veriyorum. Mizan'da işte hani diyorum ki kıyamet günü senin bütün sıkıntılarını açar değil mi? Fazl-ı Kerim sahibidir bir de bakarsın. Bir Müslümana iyilik ettin diye senin bütün sıkıntılarını da açar. Allah'ın geniş olan fazl-ı rahmetini de tazdik etmeyelim şimdi. Ama ben min kürabi deki minin tepesinden bunu anlıyorum. Sıkıntılarından. Bir de bakarsın hepsini de kurtarırsın bir işlen. Müminin sıkıntısını açacak. Müslümanın derdi var ya. Bu kadar Müslüman sıkıntıya düşmüş. Sen de bunu açacak imkanın var. Bu nafile ibadetlerden üstündür ya. Kadir gecesini Hacer-i Esved'in yanında sabaha kadar namaz kılmaktan üstündür ya. Bir Müslümanın sıkıntısını açmak. Yani mesela burada misal verebiliyor. Borcu var sana 3000 lira. Adam öyle darlaşmış ki günü de saati de gelmiş. Sen ona desen ki yani mesela hadi ben senin kadar muhtaç değilim. Sen iyi niyetle ödemek niyetiyle aldın ama çok aciz kaldığını görüyorum. Allah için bu borcu düşürdüm senden, iskat ettim. Üf! Hiç yapan da duymadım ha. 45 senedir bu cemaatin içindeyim. Adam alacağını sildi gibi bir şey. Pek duymadım yani. Duymadım yani. Belki gizli iş yapan fazilette sahipleri vardırlar. Borcunu düşürdü. Veya tehir. Bak bu da çok iyi bir şey. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor. Ayet-i kerimede de buyuruyor. Bakara suresinde bu çok önem verilen bir iştir. فَنَظَّرَةُ لِلَا مَيْسَرَ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ Bağışlasanız daha iyi, almasanız adam sıkıştıysa. Fakat hiç olmazsa وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَّرَةُ لِلَا مَيْسَرَ Zorda kalmış bir adam borcunu ödeyemiyorsa alacaklı olan bolluk zamanına kadar tehir etsin. Çok amel salih olur. Hepten almasa وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ daha iyi olur. Şimdi yok ben de ihtiyacım var bir şekilde çocuk evlendireceğim ya şu var mı? Benim de önümde işler var ama geciktireyim dese. Tehir çok önemli. Çünkü adam da darlamış ona bir ay iki ay var ya nefes aldırmak işte nefese. Adama nefes aldırıyorsun yani. İki ay üç ay daha şey desen faizsiz üzerine bir şey koymadan olunca bu borcun tehiri kadar salih ameller içinde bir şey yoktur. Yani bir hadis-i şerifte var ya adam her günah yaparmış da ahirette kurtuldu. Bu da sahih hadiste geçiyor. Neden kurtuldu? Hadis-i şerif anlatıyor onu. Rüyada görülme değil yani. Menkıbe anlatmıyorum. Şimdi ne buyuruyor? Tek ameli var adamın ya. Her günahı da var. Tek ameli var. Millete borç verilmiş. Faizsiz. Gelen giden efendim sıkıştım diyeni de borcunu tehir edermiş. Tehir edermiş. Ödeyemiyorum diyene hadi git de ödeme dermiş. Tek bununla adam affoldu. Bu da sahte geçiyor da. Tergibi terbi devam edebilecek taneler gelir önümüzde. Evet. Veya aracılık etti. Şöyle de bir şey var ha. Yani ben adamın alacaklısı değilim ki borcunu ne edeyim. Vaz edeyim, düşüreyim veya tehir edeyim. Aracılık edersin. Men yeşfa şefaaten haseneten. Yekullehu nasibun minha buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Güzel bir aracılık yapanın ondan nasibi olur. Ne demek? Ya ben alacaklıyı tanıyorum. Benim nazımı sayar. Hatırımı sayar. Bu borçlu adam da benim onun arkadaşı olduğumu bilerek geldi bana. Veya ben duydum bu adam sıkışmış bundan işi var. Ya ne karıştıralım milletin işini deme. Gir araya. Gel ben seni götüreyim. Benim bir onda bir hatırım var. Biraz tehir alalım. bir indirim alalım veyahut da bir şey neyse. Gittin aracı oldun. O borcun alacaklısı sen değildin. Ama aracılıktan dolayı nasibin var. İyi işlerde aracılık yapmaktır. Adam tanıyor, bu adam işsiz kalmış. Senin de işveren olacak durumunda değilsin. Bir işverene onu alı götürürsün. Dersin ki ya bu adam aç açık kalmış. Buna bir iş bul, ver. Aracı oldun. Bu adama direkt iş bulan ne kadar sevap. Sen de aracılıktan aynı sevap. Yani nasibi olur diyor Mevla. Kötülüğe aracılık edenin de vizri olur. Ömer işvan şefaaten seyyidi. Yekullehu küflüm minâ. Onda kötü yükü olur, ağır yükü olur. Anladın mı? Adam efendim faiz alamıyor kredi. Bankada şey yok, itibarı bilmem nesi. Bu da gidiyor aracılık yapıyor müdüre. Müdüre diyor ki ver buna faiz, kredi. Görüyor musun? O aracılıkta da aynı faiz yemiş gibi oldu. Sen niye günah aracılık ediyorsun ya? Of of. Muhtaca bir şey vermek. Yani bir de fakir geliyor, dileniyor bir şeyler. Verirsin bir şey. Bu da Müslüman'a nefes aldırmaktır. Tabii ekmeği yok akşam çoluğuna, çocuğuna götürecek. Veya ihtiyay dal. Yolu şaşırmışa yol göstermek. Şimdiki gibi değil. Şimdi zaten adam yan test, man testten yan yan gidiyor. Ama sen şimdi adama akıl öğretiyorsun. O diyor ki efendim bir de öyle bu antikalar var. Benim başıma da çok geldi. Yol soruyoruz adama. Bilmiyorum demiyor ya. Ulan bilmiyorum diyor. Ben de bura. Bazıları diyor. Diyor ki ben de buranın yabancısıyım. Doğru. Veya bilmiyorum. Doğru. Biliyorsa da bilmiyorum değilse, dediyse o sevabı kaçırdı. Nasipsiz adam. Fakat bilmeden biliyorum diyene ne yapacaksın abi? Neler çektik biz bunları yüzünden? Sohbetlere yetişelim derken. Adam gönderiyor bizi bir yola. Tam ters. Ya bari bilmiyorum de. Başından savmak için şöyle sola git diyor. Ulan başından savmak için sola git denir mi? Adam sana yol soruyor. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Ya ne cahiller var ya. Ama bazı kere esas nasıl oluyor? Adamı elinden tutuyor. Evvelce bu çok muteberdi yani şimdiki gibi değil. Şimdi herkesin altında araba. Evvelce adam yolu zor bulur. Hele ki. Ne zorluklarla gidiyor atlan deveyle. Sen şimdi onu bir de şaşırdığını düşün. Uf. Bir aylık yolu hikaye çıkar. Onun için ihtiya çok ben yol göstermek meselesinde bir de elinden tutarsa veya düş peşime gel falan götürürse yani onun yolu bulamayıp da zahmet çekmesini düşünerek zahmetini gideriyor yani. Bunlar çok önemli. Veyahut hayır müjdelemek. Allah Allah. Adama görüyorsun bir müjdeli haber veriyorsun. Bir sıkıntısının açıldığını bildiriyorsun falan. Hani derler ya sen dur ben müjdeyi vereyim falan. Demek oradan bir sevap alacak yani. Kelime-i Tayyibe'yle. Kelime-i Tayyibe ne demek? Hoş konuşmak. Mesela adam sıkıntısı var. Bunalıma girdi. Şudur budur. Sen de ona vah vah vah vah. Hiç senin durumuna düşmek istemezdim. Allah muhafaza görüyor musun? Ne belalar gelmiş başına. Ne vallahi adamın. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabır. Sabır ve rıza tavsiye edeceğine adamın derdine dert katıyorsun. Halbuki ona kelime-i tayyibeyle konuşsan. Yani ne demek hoş kelime? Ya bunun ahirette sevabı var. Sen çok kazanıyorsun. Ecrin azim olacak. Günahlarına kefarettir. Ebedi ahiret var önümüzde. Bu dünyanın sıkıntıları geçicidir. Sen bunları önemseme. Ne olacak bu paran gitti diye geri gelir. Yeniden kazanırsın. Allah sıhhati afiyetini versin. Allah beterinden muhafaza etsin. Bunları diyecek yere gidiyorsun adama. Tam bura binamede sen ilave ediyorsun. Bunlar ters. Ama velev ki hoş sözle bile sıkıntısını açsa, kıyamet günü sıkıntılarından Allah Teala bir sıkıntısını açacak. Ve men setera müslümen kim bir Müslümanın aybını örterse, seteraullah, Allah da onu örtecek. Bütün ayıplarını, kusurlarını, günahlarını. Bak burada min uyubihi demiyor. Seterahullah, Allah onu perdeyi çekecek üstüne. Ayıbını göstermeyecek kimseye. Fi dünya vel ahira bir de bak hele. Ahirette de kalmıyor iş. Dünyada da senin ayıpların, kusurların olabilir. Karın duysa seni boşar. Arkadaşın duysa yüzüne tükürür. En yakın insanlar senden kaçacak. Herkesin bir günahları var. Ama Allah'ın dünyada da örter ahirette. Niye? Bir Müslüman bir iş yaptı. Yani şimdi bak öyle insanlar gördüm. Sonra efendim senin yanından uzak oldular mesela. Çok da hizmetleri vardı. Ama birinin bir aybı kusuru olduğu zaman hemen onu yayar. Ya bu adam şöyle yapmış, kadına bakmış bilmem. Efendim bir ilişkiye girmiş, bilmem zina mı yapmış acaba? Şöyle bir laf geldi. Şöyle. Sana ne? Yani adamın aybını örtmek lazım. Sen ne yapıyorsun? FETÖ ne yaptı? Bütün milletin gece gizli yerde, otelde, nerede ne yaptı? Her yere kaset koydu. Allah belalarını versin. Allah lanet eylesin. Geberdikleri zaman bu FETÖ'cülerin de Allah kabirlerini ateş doldursun. Çünkü bunlar birçok Müslümanın avretini açtılar. Allah dünyada ahirette avretlerini açsın. Açtı mı? Açtı. Bütün pislikleri çıktı mı? Çıktı. Tapeler uydurarak, kumpaslar kurarak, askeriyeye, şuna buna, yetkili yetkisiz, herkese efendim işlerine gelmeyen, aleyhlerine konuşan, yanlış yolda olduklarını, din arası diyaloğun şirk olduğunu konuşan, bütün insanlara zulüm ettiler mi? Ettiler. Ama Allah ahirete bıraktı mı? Bırakmadı. Avretini açanın Allah avretini açar. Bütün ayıpları şu anda saçıldı mı ortalığa? Daha da dur. Üf. Muhsin Yazı cinayeti bunlardan çıkıyor. Bilmem Uğur Mumcu bunlardan çıkıyor. Gidiyorsun da gidiyorsun. Bize Hızır Hoca Bayram Hoca da bunlardan çıkacağını düşünüyor. Yani onlar da araştırılıyor. Şehit edilmeler. Yani adamın avretini açmak ne demek ya? Adam der ki öldür beni de avretimi çıplak beni gösterme der ya. Adam zina etmiyor. Zina mı edecek herkes? Zina etmez. Zina etmez ama niye avretini açık görüntülüyorsun? Adamı karısıyla görüntülüyor. Niye? Şantaj yapacak on sonra. Şimdi adam ister mi karısının avreti gözüksün? Adam zina yapıyor diye değil ki nikahlı nikahsız. Bunlar için hiçbir şey fark etmez. Bunların helal haram der diyor ki bunlar. Kendileri namussuz şerefsizin önde gidenlere. Helal mı bakıyor zaten? Kendi bütün haram. Milletin üzerine 15 Temmuz'da bomba yağdırdılar, milleti katlettiler. Haramzadeler. Kendileri de. Müslümanın ayıbını örtenin, Allah dünyada ahirette ayıbını örter. Sakın velâ tecessesû, ayıp araştırmayın Allah buyuruyor. Hemen bir adam hakkında bir şey var bilmem. Birinin hakkında bana dediler. Halbuki adam solcuna mazhaptesiz. Ev kaseti var, şu var. Kapatın dedim, kapat. Ne kaseti? Adamın bacağını bakacağız, avretlerini mi göreceğiz? Caiz mi? Hacısı hocası seyretti ya. Hacısı hocası seyretti. Neymiş? Solcuymuş da bilmem neymiş de. Ulan solcusu sağcısı var mı? Kul hakkı. Sen diyorsun ki adamın diz kapağıyla göbek arası adamın avret. Kadının her bütün bedeli avret. Bu bizim şeyden partiden değil. Bunu seyredebiliriz. Nereden aldın o fetvayı sen? Zındık mısın? Milletin avretini seyrediyor. Çeken FETÖ bir dert. Seyreden bizim hacı hocalar. Eyvah ki garip oldu şeriat-ı Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ki kaldı bu misilli ulemanın elin. Ya adamlar, şalvarlı cübbeli adamlar getirdi seyredelim diye bana yahu. Sizler ne yapıyorsunuz ya? Velev ki adam Müslüman olmasa. Adamın bacağını göremem ki avret. Açıkmış yani. Seyretmedim. Ama seyredim ya kalktılar. Ya bunlar nasıl Müslüman ya? Şalvar cübbeli Müslümanlık olmuyor ki yine. Takva nedir? Haramdan sakınmaktır. Adamın avretinden açılmasın. Sen ne bakıyorsun buna? Allah Allah. Müslümanın ayıbını örtseydin, Allah da senin ayıplarını örtecekti. Allah Teala. İki mana, üç mana var. Bir, seni ayıpta düşmekten korur. İki, dünyada o ayıbını meydana çıkarmaz. Kıyamet günü bütün insanlar, kıyamet günü bütün insanlar ayıpları ve günahları ortaya çıkarılacak ve rezil edilecekler. Ne buyuruyor? Ayet-i Kerime, yevme tübbiles serair. Bütün gizliler aşağı vurulacak o günde. Femalevun kuvveti ve la nasır. Adamın ne gücü yerine yardımcısı kalacak. Sen nasıl engelleyebilirsin Allah'ın muamelatını? Onun için ne diyor Mesnevi'de olacak? Yevme tübla es-serair kulluha vane minkum kaminu la yüşteha. Hiç istenmedik gizliler çıktı ortaya. İşte Allah Teala seni kıyamet günde, hani meşhur bir şey, dost düşman huzurunda rezil etmeyecek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duasını Allah'ım. La teftahni yevmel lika. Sana kavuşma gününde beni rüsvay etme. Bize öğretiyor Resulullah Efendimiz'i rüsvay edilecek. Ne ayıp olabilir? Bize öğretiyor dua yapmayı. Lika gününde beni rüsvay etme. Fuzuh. Tabi fuzuhu dünya efendim min fuzuhu l-ahira. Ben hep okurum bu hadis-i şerif. Dünyanın rezilliğini çekmek ahiretin rüsvaylığından ehvendir. Olacaksa başımıza dünyada gelsin, ahirete kalmasın da. Fakat niye gelsin abi? Dünyada da mestur ol, ahirette de Allah seni korusun. Anladın mı? Şimdi, bu çok önemli bir meseledir. Maalesef Müslümanlar bundan gafildir. Ben şimdi bazı yine Müslümanların, bazı yetkililerin, şunların bunların, milletin şu anda da istihbarat çekiyor o yana bu yana sesini, kaydını, kuytunu. Veyahut da işte görüntüleri de yine alıyorlar çok. FETÖ'cüler de durmaz. Şimdi FETÖ'cülerden öbürleri de alıştı. Bu usul geçerli demek, işe yarıyor dediler. FETÖ bu usulle askeriyeyi, emniyeti ele geçirdi. Biz de bu usulü yapalım dediler. Hiç onlar da helal haramdan sakınmıyorlar. Şimdi bazı gruplar da bu usule girmişler. Çünkü FETÖ'nün başına gelenden beteri başlarına gelecek. Onun için ama ben haber veriyorum buradan. Hadis-i şerif velev fi kari beytihi diyor. Evinin ortasında bile Allah onu rezil edecek. En gizli köşesinde yaptığı yanlışı bütün millete duyuracak. Yapmayın Müslümanların aybını, kusurunu araştırmayın. Sana ne? Emniyet görevlisi sen. Adam uyuşturucu mu satıyor? Bilmem ne. Bunun telefonu dinlenir. Mahkeme kararıyla. Bizi 1,5 sene dinlediler mahkeme kararı olmadan. Sonra bir kumpas uydurdular o kara gümrük çetesi diye. Oradan da resmi dinlediler. Hiçbir suçta bulamadılar. 5 tane suç uydurdular, kumpas kurdular. Hepsinden beraat ettik elhamdülillah. Alnımızın akıyla çıktık geziyoruz. 3 sene bir adam dinlenip de peşine adam takılıp gezilip de hiçbir şey bulunmaz. O zaman bulsaydılar hadi. Gelseydiler üstüme. Polis ellerindeydi, komiserler ellerindeydi. Ben bu kadar yerlerdeydim, bütün adreslerimi bildiler. Madem niye bir kapıyı basamadılar, bir yanlış üzerinde beni? Bir sesimi niye çıkaramadılar? Bu kadar ses kayıtları var, bin derdi, bir tane ses niye atamadılar? Kimle konuştuğumu, ne konuştuğumu? Kopyala yapıştırılan kumpaslar uydurdular. O da sökmedi. İftiracı buluyor adamı. Boğazını sıkarsan beni bile gidip şahit yaparsın mahkemede. Ölüm korkusundan ne yapacağım yani? Böyle kumbasa yaptılar herkese. Aynı yolu başkaları izlemesin. Bu iş ancak ne zaman caiz olur? Emniyet mensupları mahkeme kararıyla adam uyuşturucu mu satıyor? Affedersiniz kadın mı pazarlıyor? Affedersiniz efendim bilmem ne. Bunları araştırmak için ses dinlenir, görüntü çekilir. Neden? İspat edecek adamı suç araştırılıyor. Suç başka, günah başka. Anlatabildim? Bunlar farklı şeyler. Sen adamın ne günah yaptığını. Yani içki mesela en büyük haram. Ama adam evinde içiyor gizli. Senin bunun evinin kapısını dinlemen veya camdan bunu gözleyip içiyor mu içmiyor mu bakman içki içmekten daha büyük haram. Anladın mı? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala adamı teftiş ederken gece daldı evine, içki masasında yakaladı. Ama o adam ona ne ders verdi? Hey koca Ömer, neden Ömer oldu? Hakkı duyduğu zaman tevazu ettiğinden. Dağ gibi insan serçe kuşu kadar küçülüp efendim doğru söylüyorsun kardeşim diyebildiğinden. Hazreti Ömer oldu. Senin benim gibi 40 tane teville yorumla kendini haklı çıkarmaya çalışmadı. İçki masasını yakaladı adamı. Adam dedi ki, dur bakalım ne oluyor? Ben ne yapıyorum dedi, burada içki içeceksin dedi, haram. Dedi sen yaptın 3 haram, ben yaptım 1 haram. Hazreti Ömer dedi, ne demek istiyorsun? Dedi, ne demek istiyorum? La tedhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ testenisû tüsellimu alâ âlâ. İzin aldın mı? Eviniz olmayan eve İzinsiz girmeyin. Pat diye girdin. İzinsiz. bir ayeti yıktın. Anladın mı? Vela tecessüs. Ayıp araştırmayın. E geliyorsun benim ayıbımı araştırıyorsun. İçiyor muyum, içmiyor muyum? Ben sokakta mı içiyorum? Sana ne, evde ne yaptım? Bir mesele daha olabilir yani, unutabiliyorum. Sen dedi kaç tane Allah'ın ayetini terk ettin? Ondan sonra ben bir haram işliyorum. Sen kaç haram? Hazreti Ömer dedi kusura bakma, özür dilerim. Çıktı gitti. Sen kimsin ya? Ki o zaman devlet görevi, devlet reisi, dikkat et. Görevi de var yani içkiyi engellemek. Çünkü şeriat devletinde içki içirilmez. Görevi olduğu halde ya. Ya bunlara ayet hadis okudun mu bunlar? Dururdular bu sahabe kardeşim. İttakillâh ya Ömer. Allah'tan sakın ya Ömer dediğin zaman da hemen yatardı, secdeye kapanırdı. Millet de derdi ne oluyor? Hani Allah'tan çok korkuyorum demek için. Hemen secdeye kapanır. Biz olsak sen o vaazı kendine sakla. Bana mı takvalık öğretiyorsun? Ulan Hazreti Ömer'den daha müttakisin be. Bir çocuk dese, bir deli dese, bir şarapçı dese, bir ayyaş dese, bir serhoş dese, bir hırsız dese, bir zani dese, kim dese ki ya Ömer Allah'tan kork, Hazreti Ömer'i yerde bulurdun. Ne dikleniyorsun el aleme be? Sen kimsin? Maalesef. Bizim Müslümanlar adam olmayacaklar. Buraya bir mana daha vermiş. Ve men setera Müslüman setera Allah'u fi dünya vel ahire. Bir Müslümanın elbise giydirirse, örterse, çünkü adam açıkta kaldı, üstünde başında bir şeysi yok, belki de avretlerini örtecek bazı bir şeysi yok, dışarı çıkamaz, camiye gidemiyor. Evvelce çok böyle fakirlikler vardı. Gerçi şimdi de olur bazı insanlar için. Suriye'nin en büyük zengini geldi burada, çadırda kalıyor. Verirsen bir gömlek giyecek yani. Ne yapacak adam? Muhacir oldum. Yani elbise verirse ona, örterse, Allah da onu dünyada ahirette örter. Yani İnsanlar mahşere çıplak çıkacaklar. Tuhşarûne hufâten urâten hurlen. Mahşere çıplak çıkınca Mevla ona bir avretini göstermeyecek. Dünyada fakirleri örttü ya, örtü verdi, elbise verdi ya, onun için. Tamam. Ve men yessere alâ mü'sirin. Zora düşmüş kimseye kim kolaylık gösterirse, işte borcunu düşürmek gibi, tehir etmek gibi, yani herhangi bir zorlukta, darlıkta kalan. Ben demin söylediğimiz meseleye göre. Yessarallahu aleyhi fid dünya vel ahire. Dünyada ahirette Allah onun işlerini asan eder. Ve kolay eder. Yani zora düşmüş çok insan var çevremizde, görüyoruz. Yani bu ne büyük bir mağfiret sebebidir. Dünyada da ahirette de kolaylık sebebidir. Zorda kalanın imdadına yetişelim. Allah da bize imdad eylesin. Yani bu demin ilk tefsir ettiğim hadis-i şerifin manasını burayının da şerhine dahiller. Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni akhihi. Ne büyük hadis-i şerifteki bir cümle var ya. Dünyalara bedel altın karşılığında yazılacak. Kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece bilsin ki Allah da onun yardımındadır. Sen şimdi sıkışıksın, dardasın, Allah'tan yardım istiyorsun. O zaman bunun en kolay yolu kesin hadis-i şerifle sabit. Sen darda kalmış bir adama başka bir konuda, elinden gelen bir konuda onun darlığını giderme yolunda çaba sarf et ki orada Allah da senin öbür işine yardım eder. Bunu böyle hesap edelim. Kendi sıkıntımızdan kurtulmak istiyoruz. E sen kimin sıkıntısına çare oldun? E sen de elinden gelen başka bir konuda sıkıntısına çare olabilirsin. O zaman mutlaka Müslümanlara yardım edeceğiz. Maddi, manevi, efendim, fiili, bedeni, kavli, nasihatla her türlü yardım edeceğiz. Ve men seleke tariqan, kim bir yola girerse, yeltemisu fi ilmen, o yolda Allah'ın dininin ilmini tahsil etmek için efendim talepte bulunursa, tamam, yani vatanından ayrılıyor, seyahate çıkıyor, bu hususta yolculuk parası olmaz, bu hususta para harcıyor efendim, o öğrenecek talim öğrenecek, tasnif kitap yazacak, ondan sonra bu usta zahmet çekiyor. İlim. Tabii ki bu ilimden maksat nedir? Nafi'an, mukarriben, ilallah teala halisan ve cil kerim. Hangi ilim? Faydalı olacak. Faydalı ilim ne? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu faydalı ilim olacak. Hani tıp mı buna girer mi, adam okuyor bir şey diyor, faydalı olacak. O Allah rızası için niyet ettiyse, millete yardım ederim, Müslümanlara, fakirden para almam falan. Bu da girer. Ama felsefe gibi, anlıyor musun? akıl mantıkla vahyi devre dışı bırakmaya çalışan ilimler buna girmez. Ama tıbbın faydası görülür. Mühendisliğin faydası görülür. Mimarlığın faydası görülür. Kimyagerliğin faydası görülür. Çünkü kimyada ilaç yapıyor. Ha, dolayısıyla Allah rızası için niyet halis ise faydalı ilimdir. Ama burada esas nedir? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. El ilmu ma fihi kâle haddesena ve sairul ilm fe vesvasu şeyatîn. Yani ayet hadis Allah buyurdu, Resulullah buyurdu, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem demedikten sonra diyor şeytanların vesvesesi ilim olmaz. Kim bir yola girerse, o ilim tahsili için seyahate giderse, ben işte kalktım Rize'ye gittim. 12 yaş, 13 yaşımda. Çok iyi oldu, çok fayda buldum ya. Çok ilimler buldum orada. Gurbetsiz de olmuyor. Anasının koynunda da kimse de hoca olmuyor. Sehelallahu, Allah çok kolay eder lehu kendisi için. Bihi, o yola girmesi sebebiyle. Tamam mı? Bihi, ne demek bihi? Bir sebebi sülüki, selekenin mastarına gidiyor. O yola girmesi sebebiyle. Efendim, neyi kolay eder? Tarikan giden yolu nereye? İlel cenne. Cennete kolayca götüren, hiç şiddet çekmeden, zahmet çekmeden, sıkıntı çekmeden cennete gidecek yolu ona kolay eder. Ne demek cennete gidecek yolu kolay eder? Ehli sünnete göre iman etmeyi kolay eder. Cennete sühuletle girmesini sağlayacak salih amellere dünyada onu muvaffak eder. Çünkü ilim tahsiline Allah için gitti. Ondan sonra Allah ona ne yapar? Rüştünü ilham eder ve onun nefsinin içerisinde muhafaza eder. Cennete giden yolu ona kolay eder. Cennete giden yol nereden geçiyor? Dünyadan geçiyor. Dünyada iman ameli salihsiz cennet yok. Bütün ayetler onu söylüyor. İşte o yolları ona kolay eder. Ahirette de böylece onu cennete kolayca götürür. Evet. Onun için ilimdeyiz ya, işte ilim konusu bundan dolayı bu hadis-i şerifi aldı yani. Sohbete gelmek, ilim yoluna gitmek, medreseye gitmek, derse gitmek, efendim fıkıh dersine, kayıt dersine, mektubat dersine. Yani şimdi Lale Gül'de benim bu derslerime dinlemek bile, ama işte ilim yoluna girmek şeyinde biraz yol zahmeti de var. Bu en, yani en kolayı yine bizim yaptığımız veyahut da diğer hoca efendi kardeşlerimizden ehl-i sünnet alimlerin dersleri oluyor, hatmi şerifler oluyor, işte pazar sohbetleri oluyor falan şu anda Türkiye'nin birçok yerinde. Yani ilim meclisine girmek, gitmek. Yani bir yola girmek de var burada yani. Çok zahmetli olmasa da şu anda tabii arabalarımız var şöyle. Yollar güzel ama yine de bir yol, tekerlek dönecek yani. Ya ayak tozlanacak. Men ihberrat kademe hafise bil. Allah yolunda ayakları tozlanırsa harramallahu alennar. Allah canını ateşe haram eder. Ve meçtema kavmun fi beytin min buyutillahi. Ben bunu çok okurum. Efendimiz de çok okurdu. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde, yani bir mescitte toplanırsa, yetlûne kitâballâhi, Allah'ın kitabını okurlarsa, ve tedârusûnehu beynûhum, aralarında ders yaparlarsa, şimdi her şey Diyanet'in izniyle tabi ya. Birisi gelip bir Buhari okutacağım, bir alim ders okutacağım dese, müftü izin vermese okutamaz. Ya Allah'ın evleri bu, sen Allah'ın evlerine ne böyle engel koyuyorsunuz? Yeter ki adam ehl-i sünnet olduğuna bakın. İzin verin ya derslere. Zikirlere veyahut da efendim vaizlere. Yok. Allah'ın kitabını okurlarsa, aralarında ders yapıp müzakere yaparlarsa. Ne demek ders yapıp müzakere yapıyoruz? Ben şimdi bir ayet okuyorum. İki saat mana veriyorum işte. O nedir? Ders yapmaktır. Çünkü neden ayeti? Mesela sadece ben şu da var şimdi. Bizim şimdi Hayder dernek yeridir. Diyanete bağlı cami değil. Mescid hükmünde de değil. Çünkü ilk bina apartman yapılırken o niyetle yapılmadığından. Hani çünkü abdestsiz de girilebilir dernek yerine. Hayız kadın girebilir misal. Şimdi Allah'ın evlerinde toplanırlarsa diye müjdeler verecek. Biz şimdi o müjdeden şey mi oluyoruz? Vareste mi oluyoruz? Yani Fatih Camii'de yapamıyoruz diye mesela. Yok. Bak ne diyor? Ve ma şakeleha minel medarisi ve rubutu. Ribatlar, hankalar, tekkeler, medreseler. Şimdiki dernekler eski göreviyle, ismiyle toplanılan bir ders yeri medaris, medrese, ders yeri, tekke, ribat yerine giriyor. Anladın mı? Onun için Sindi Hazretleri ne buyuruyor? Yani cami olmaz da ders Allah için Kur'an okunan her yer buna girer diyor. Bu da bizi rahatlattı, anladın mı? Diyanetin, camiler Diyanetin olsun. Bizim derneklerimiz var, vakıflarımız var. Konferans salonlarını da bile şimdi konuşabiliyoruz. Ama Diyanet bu işi çok sıkı tutuyor. Ehl-i Sünnet üzere konuşanla konuşmayanı da ayırmıyor. Sen İmam-ı Azam olsan, diploman yoksa, yani görevli, resmi, muvazzaf değilsen memur yok. Adam öyle dedi bana. İmam-ı Azam olsan konuşturamam seni. Müftü kızıyor dedi. Yani durum böyle. Onun için Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa, yani ne demek? Tekkede olur, dernekte olur, vakıfta olur, işte medresede olur. Ki, mühim olan ne? Ne yapıyorsun abi? Sen camide toplansan da dedikodu yapsan cehennemi boylarsın. Dernekte toplansan da zikir yapsan cenneti boylarsın. Anladın mı? Mesele ne yaptığın hacı abi. Ama tabii de biz de gittik meyhanede de efendim ilim meclisi kur demedik. O da ayrı bir şey yani. Müsait olan nezih ve temiz yerler olacak. Aralarında ders yapıyorlar. Ders yapıyorlar ne demek? İşte tefsir yapıyorlar, hadis okuyorlar, manaları inceliyorlar, fetvalar konuşuyorlar. Böyle yapan bir cemaat varsa illa mutlaka haffethumul melaike. Melekler onları kuşatır. Uzun bir hadis var Bukhari Müslim müttefekun aleyh. Çok okuyordum onu. Melekler toplanır. Helummu helummu ila acetik. Gelin gelin aradığımızı bulduk. Zikreden cemaati bulduk. Bütün yolları her yerde dolaşıyorlar. Her saat başında bir zikreden ilim meclisi varsa melekler geliyorlar. Sırf onunla innellahi melaketen seyyahine filan. Yeryüzünde gezip dolaşıyorlar. Başka işleri yok. İlim meclisi, zikir meclisi arıyorlar. Evet, melekler hemen onları kuşatır. Onlara tazim için, yani değer vermek için. Kanatlarını gererler. Birinci kat semaya kadar. Ve nezelet yâr aleyhim üzerlerine sekînetü. Üzerlerine sekînetler, feyizler, bereketler, sükûnetler, vakarlar. Nuru Kur'an ile ihtidalar, safâ-i kalpler, kalplere aklanır, parklanır. Nefsani zulmetler, nefisten, şehvetten gelen karanlıklar gider. Rahman'ın nurları iner başlarına. Çünkü neden? İlim meclisinden adam çıkarken yani hakikaten var ya, kuş gibi çıkıyor ya. Yani çok rahatlık veriyor ya. Sekinet, sakinleştirici bir feyiz demektir. İnsan sakinleşiyor, morali düzeliyor, panik atağı geçiyor. Ne bileyim ya adam böyle, Allah Allah. Sohbet, ilim meclisi çok tatlı olur. Yeter ki ayet hadis okusun yani. Dünya kelam konuşulmaması lazım. Arada bir dünya kelam girerse, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, bir cemaatin yanına geldi. Sonra buyurdu, siz dedi, demin İlim meclis yapıyordunuz, ayet hadis okuyordunuz. Kubbe gibi sekinet, yani manevi feyzi gördü, kubbe gibi olmuş. Feyz geliyor üzerlerine, çökecek Allah'ın nuru. Sonra aralarında biriniz dedi, bir şey konuştu, dünya kelam. Geri döndü. Dat-ı şerifte var. Onun için ilim meclislerinde de bir hürmeti, ihtiram vardır. Herkes istediği şekilde konuşmaz, sessizlik olunur. Ben hep diyorum yani, aşırı zarotumdan su içmemek lazım, bir şey yememek lazım. Yani böyle burası mesire yeri değil, piknik alanında değiliz yani. Ve gâşiyetumur rahme. Rahmet onları kuşatır. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Evet. Rabbani rahmet onları kaplar. Allah'ın rahmeti kaplayan adam daha cehenneme girer mi ya? İlim meclisine giren cehenneme girmez. Bu demektir. Ve zekerahumullah, Allah anar onları fîmen indi. Rabbimiz kendi katında mukarrab olan. Yoksa Allah'ın yanında melek var diye haşa mana vermeyin ve hayyubi gibi. Fîmen indehû, kendi katında mukarrab olan, yani şerefli olan, itibarlı olan, mele-i âlâ, en yüksek melek cemaatleriyle Allah onları zikreder. Onlarla iftihar etmek için. Yani Mevlana buyuruyor, İşhedû ya melâketi. Ey meleklerim şahit olun, görüyor musunuz beni zikrediyorlar. Bütün millet film seyrediyor, dizi seyrediyor. Benim şu kullarım toplanmış, ders okuyorlar, ayet hadis okuyorlar, ahiret düşünüyorlar, zikrediyorlar. Ey meleklerim şahit olun. O kadar engelleri, meşgaleleri var iken bak beni zikrediyorlar diye Allah Teala da onlardan bahseder. İsimleriyle. İsimleriyle, sıfatleriyle. Diyelim İsmail Ağa Camii'nde pazar sohbeti var veyahut Yavuz Selim Camii'nde. Allah Teala onları zikreder. Kadmi Şerif'te kimler var? Onları bahseder meleklerle beraber. Ve zekârumullah Fimenu'indev. Hayder'de sohbet var bizim orada. Oraya kimler gelmiş? Allah Teala buyuruyor. Bakın bunlar ilimle meşgul oluyorlar. O kadar medrese var. Oralarda hep ders var şu an şu saatlerde. Herkes tefsir, hadis, fıkıh okuyorlar. Mübarekler. Evet. Ve men ebba bi ameluh lem yusdi'i bihi nesebuh. Bu da hadis-i şerifin son cümleyi cellesidir. Ve men ebta kimi geciktirirse bi onu amelü. Ameli kimi geri bırakırsa lem yusra ileri koşturamaz bi onu nesebu. Soyunun şerefi. Ben seyyidim, Resulullah'ın torunuyum, şöyleyim, dedem şeyhidi, babam müftüydü. Çok dinliyoruz bunları. Namaz var mı yok, abdest var mı yok, ilim var mı yok, amel var mı yok. Ha eğer ki diyor seni salih amellerin, bu deminden beri anlatılan Müslümanın sıkıntısını açmak, Müslümanın aybını örtmek, darda kalmışa kolaylık etmek, efendim ilim yoluna tahsile gitmek, camilerde, medreselerde, derneklerde toplanıp kitap okumak, zikretmek. Evet, eğer böyle olursa bu amellerin varsa ileri gidersin ahirette cennete doğru. Ama sen amellerin seni geri bırakırsa, çünkü amelin ileri getiren bir ameli yok. Dedikodu, gıybet, iftira, namazsız, abdestsiz, içki, kumar. Hep bütün ameller seni geri bırakmış. E ne olsa ben falanca şeyhin torunuyum. E seni melekler hadi git cennete demez. Ameli geri bırakarsa birini, soy bağı onu Allah indinde öne almaz. Efendim nesebi, soyu, ibadette gevşeklik edenlere itibar sağlamaz. Dünyada da ahirette de buyurur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemize fadlu keremiyle bu terhib hadisinde geçen salih amelleri ölmeden evvel çokça, bir kere de değil, çokça yapmayı ve karşılığında vaat edilen dünya ahiret ayıpların örtülmesi, dünya ahiret Allah'ımızın bize yardım etmesi, rahmetlerin kaplaması, feyizlerin yağması, Mevlamızın bizi anması melek cemaatleriyle birlikte, günahlarımızın mağfiret edilmesi, efendim kıyamet günü sıkıntılarımızın giderilmesi müjdelerine nail ve mazhar eylesin. Amin. Yarın gecenin sohbetini kaçırmayın. 15. gecenin dersini dinleyin. Sonra faziletli ameller, namaz, oruç, ibadetleri terk etmeyin. Mutlaka 15. gün olan çarşamba gününü oruç tutun. Çünkü çarşambanın orucu Recep'in ortasıdır. Ortasında oruç tutan bir orta son. O, bu 3 günü tutana tümünü tutmuş cevabı verildiği için ilk günü tutturdum size, dedim size. Şimdi çarşambayı da diyorum size. Tek tutabilir miyim hoca efendi? Tutabilirsin. Madem hadis-i şerifte sırf 15. günün diye var oruç, tutabilirsiniz tek. Yani hani keşke tabii 13, 14, 15 yani pazartesi, salı, çarşamba olsaydı yan biz olurdu çok şey. Ama olsun, tek günde tutansa Allah kuvvet versin. Tutun, kazanın, kaybedenlerden olmayalım. Salih amellerde bak, kim ameli geri bırakırsa nesebi onu ileri geçiremez. Yani hacılığın, koca babamın, dedemin bilmem fazileti mi? Kim olursan ol. Amelle ileri gidiliyor ahirette. Amel ne? Namaz, oruç işte mübarek adam. Zikir. Zikirlerimizi Recep-i Şerif'in ihmal etmeyelim. Recep-i Şerif Risalesi'ni elden düşürmeyelim. Şurada yarısı geçti, kaldı yarısı. Alalım arkasından son bölümlerde faziletli ameller. Recep-i Şerif'ten hangi hayırlı ameller var? Yapmadığım, eksik kalan. Acaba yapabilir miyim? İşte cenazeye katılması var, hasta ziyareti var. Ben geçen gün Şeyh Naci Hazretleri'ne Evliyaullah'ta ziyaret ettim. Mesela hasta ziyaret. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. 10. gün kaza kader günüydü. Mahvu ispat günüydü. O gün gittik. Hani belki Allah bir belamızı kaldırır diye. Yani arayın. Neyinizi arayın? Belanızı aramayın abi. Neyinizi arayın? Hayrınızı arayın. Salahınızı arayın. Hidayetinizi arayın. Rüştünüzü arayın. Sevabınızı arayın. Cennet yolunun asan olması için esbab-ı mucibeyi arayın. Böylece Allah Teala yüzümüze bakacak fazl-ı keremiyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.